toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco trwa, a ceny nawet do 50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 15 lipca, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby ranne po tym, jak auto wjechało w ogródek kawiarni w Krakowie. 40 cudzoziemców, Gruzini i Mołdawianie przymusowo opuścili Polskę. Magdalinet uczy dzieci grać w tenisa. Ten tenis już przechodzi do takiego właśnie sportu dla elit, a szkoda. Za chwilę o akcji naszej tenisistki w Poznaniu. Samochód wjechał w ogródek kawiarniany w Krakowie. Do wypadku doszło przy ulicy Krupniczej. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ucierpiała siedząca przy stoliku 41-latka. Na całe szczęście nie groźnie, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale została zabrana do szpitala na konsultację. Za kółkiem BMW siedziała 70-latka, która stwierdziła, że źle się poczuła i w momencie wjechania w stoliki zasłabła. Również została zabrana przez pogotowie do szpitala na badania. Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Kobieta, która spowodowała wypadek, była trzeźwa. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Pozytywna opinia środowiskowa i ustabilizowany tryb życia. Tak, Kancelaria Prezydenta uzasadnia ułaskawienie Roberta Bąkiewicza. Andrzej Duda częściowo darował karę prawicowemu działaczowi skazanemu za zrzucenie ze schodów kościoła aktywistki znanej jako babcia Kasia. Polityczne komentarze zebrał Maciej Makowski. Decyzji o ułaskawieniu Bąkiewicza broni poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Jego zdaniem aktywista został surowo ukarany, chociaż nie był jedynym winnym zaistniałej sytuacji z babcią Kasią. Nie robił tego sam, do kogoś się tam zwrócił, więc jego udział w tym incydencie był żaden. Senator KO i były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski uważa, że za przemoc fizyczną wobec kobiety nie należy ułaskawiać. Jednak akt łaski zdejmuje z Bąkiewicza wyłącznie karę ograniczenia wolności. Pan Bąkiewicz będzie musiał wpłacić 10 000 zł na rzecz osoby poszkodowanej. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek twierdzi, że ułaskawienie aktywisty to efekt ostatnich działań Ruchu Obrony Granicy na rzecz politycznych interesów PiSu. Prezydent na koniec kadencji chciał pokazać, że jest z obozem prawicy bardzo mocno emocjonalnie związany. Sam Robert Bąkiewicz podziękował prezydentowi na portalu X. Jak napisał, z napastnika zrobiono ofiarę, a ze mnie próbowano zrobić przestępcę i agresora. Michał Makowski, Polskie Radio. Kolejnych 40 cudzoziemców opuściło Polskę dzięki akcji Straży Granicznej i Frontexu. Na pokładzie samolotu, który wyleciał z Radomia, wydalonych zostało 27 Gruzinów i 13 obywateli Mołdawii. 7 z nich było w Kętrzyńskim Ośrodku dla Cudzoziemców, relacjonuje Beata Gajlewska. Jak poinformował w komunikacie warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej, 4 obywateli Gruzji i 3 Mołdawii otrzymało decyzję o zobowiązaniu do powrotu do swojego państwa. Ich pobyt w Polsce był niepożądany i niektórzy z nich stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród osób przymusowo zobowiązanych do powrotu byli cudzoziemcy, których ścigano za kradzieże czy prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Wśród obcokrajowców byli też pomocnicy i współorganizatorzy procederu nielegalnego przekraczania granicy dla innych cudzoziemców, a także osoby, które zmieniły dane osobowe, aby móc wjechać do naszego kraju. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Od początku roku Polska opuściła ponad 4,5 tysiąca cudzoziemców. Tenis staje się sportem dla elit, a powinien być dla każdego. Tak mówi poznańska tenisistka Magda Linet i daje przykład. 28. zawodniczka światowego rankingu po raz drugi zorganizowała w stolicy Wielkopolski Kids Day. Razem z Agnieszką Radwańską i Dawidem Celtem pokazywała najmłodszym, jak grać w tenisa. Już jest coraz mniej takich klubów jak tutaj AZS Poznań, gdzie faktycznie te zajęcia są no tak finansowo w zasięgu. Za dużo klubów jest prywatyzowanych i myślę, że czasami ten tenis już przechodzi do takiego właśnie sportu dla elit. A szkoda, bo właśnie tym Kids Dayem dzisiaj chcę właśnie pokazać, że tenis może być dla każdego i chciałabym, żeby właśnie taką małą iskierkę w każdym zapalić. Magdalinet w przyszłym tygodniu zaczyna grę w kolejnym turnieju, tym razem za oceanem na twardej nawierzchni w Waszyngtonie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Włoska perkusistka Valentina Magaletti i producent YPY, a właściwie Koshiro Hino z Osaki, Her Own Reflection, zapowiedź albumu Kansai Breezes, który ukaże się w sierpniu, to na początek drugiej godziny HCH. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Bartek Chaciński, witamy ponownie. No i cofamy się w czasie. W lipcu 1975 roku ukazała się płyta z czarną okładką z tytułem Metal Machine Music, An Electronic Instrumental Composition, The Amine Beta Ring. Trochę długi tytuł. Nazwisko artysty krótkie i bardzo znane, Lou Reed. Płyta została przyjęta chłodno przez publiczność z lekkim zaskoczeniem. Szybko ten pierwszy nakład zniknął z półek, wycofany przez wydawcę. W gazetach pojawiły się kąśliwe, złośliwe albo po prostu negatywne recenzje, jak ta z magazynu Billboard, który w rubryce rekomendowane utwory, czy też polecane utwory napisał żadnych. No ale legenda, która rosła przez te 50 lat, to jest zupełnie inna historia. My tę historię opowiadać będziemy nie od roku 1975, tylko cofniemy się jeszcze o 11 lat do roku 1964, kiedy na singlu ukazał się utwór The Ostrich grupy filmowanej nazwą The Primitives. Formacja The Primitives, tworzona w połowie lat 60. przez Lou Reeda, Johna Cale'a, grającego tutaj na gitarze basowej, współpracownika Lamonte Younga, co nie bez znaczenia, to był bardzo ważny wątek dla Lou Reeda i dla wczesnego The Velvet Underground, który ukształtował tę formację. To był związek z Lamonte Youngiem, z rodzącym się nurtem Minimal Music i z dronami, które były składnikiem muzycznym, elementem muzyki przez Lamonte Younga ukochanym, przez Johna Cale'a. Również tutaj jeszcze mamy Tonego Conrada, co również istotne, też skrzypek wywodzący się z tego awangardowego środowiska i jeszcze Walter de Maria na perkusji. Więc zespół awangardowy, ale w rolach rock'n'rollowych obsadzony Primitives i The Ostrich. To był krok pierwszy i jeszcze dodatkowo moment, kiedy poznają się ze sobą na scenie Lou Reed z Johnem Cale'em. Duet fundamentalny dla muzyki The Velvet Underground. No ale później następuje właśnie kariera tegoż zespołu, lata 60., początek lat 70. Kariera solowa Lou Reeda, rozpoczęta w roku 1972, no ale przede wszystkim w tym samym roku wybuchła ta kariera na takim komercyjnym poziomie albumem Transformer i wspaniałymi singlami. Później trochę zgaszona płytą Berlin, która przyjęcie w roku 73 miała bardzo krytyczne, bardzo chłodne, również ze strony fanów Lou Reeda. Następnie ukazał się w 74 roku album Sally Can't Dance i to była z kolei płyta znacznie bardziej komercyjna, trochę taki, jak pisano, anty-Berlin, ale to był z kolei album, który zupełnie się nie spodobał samemu Lou Reedowi. To znaczy oczywiście na początku się podobał, wydał go, ale kiedy już go wydał, stracił jakiś emocjonalny stosunek do tego albumu. Przeżywał ciężkie chwile, był uzależniony od narkotyków, spędzał wieczory, całe dnie w samotności, właściwie eksperymentując z dźwiękiem. Wtajemniczeni opowiadali o tym, że jego mieszkanie opustoszałe wówczas na nowojorskim Manhattanie, na Upper East Side, wypełniało puste półki i były na nich dwie książki. Jedna z tych książek nosiła tytuł Experimenting with Electronic Music i zawierała szkice na temat, takie akademickie szkice na temat muzyki elektronicznej, która ciągle była zjawiskiem bardzo awangardowym i stosunkowo świeżym. A druga książka to był Physician's Desk Reference, który pomagał Lou Reedowi orientować się w sferze narkotyków. I to były dwie rzeczy, które go zajmowały w tym czasie. Przez długi czas wokół Metal Machine Music, płyty, którą nagrał właściwie chyba w kilka wieczorów samemu, pod wpływem takiego bodźca, impulsu, kupił trzy magnetofony szpulowe. Na tych trzech magnetofonach szpulowych nagrywał partie gitar przepuszczonych przez tremolo i no oczywiście wzmacniacz wysokiej mocy, albo kilka wzmacniaczy gitarowych nawet. No i z tych taśm wykleił coś, co się złożyło na Metal Machine Music, czyli muzykę sprzężeń, muzykę dronową, muzykę niezbyt przyjemną momentami w słuchaniu, choć właściwie z dzisiejszego punktu widzenia to można powiedzieć, że nawet schodzącą w tło, bo wiele się bardzo od roku 1975 wydarzyło. O tych jego samotnych sesjach krążą legendy. Bardzo ciekawie o nich opowiadał jeden z muzyków, który wtedy współpracował z Lou Reedem, któremu Lou Reed pomagał realizować własne nagrania, Elliot Murphy. I to było tak, że Elliot Murphy nagrywał jakąś sesję z Lou Reedem. Ta sesja się przeciągnęła w mieszkaniu Lou Reeda do 6 rano. O 6 się rozstali. Murphy wrócił do domu, po czym Lou Reed, który w międzyczasie poszedł chyba spać, albo może i nie poszedł, o 8 rano zadzwonił do niego, to co nagrywamy dalej? I Murphy stwierdził, że spotkał się z człowiekiem w jakimś naprawdę dziwnym stanie. Otóż w tym dziwnym stanie właśnie Lou Reed nagrywał płytę, o której też myślano przez wiele lat, interpretowano ją jako taką wielką próbę zanegowania dotychczasowej kariery, pokazania, co on myśli w ogóle o komercyjnym świecie wydawniczym, o świecie muzyki. Traktowano to jako próbę w ogóle jasnego zerwania kontraktu z wytwórnią RCA, która tę płytę opublikowała i oczywiście jej szefowie złapali się za głowę, to się nie sprzeda, no i to się nie sprzedało oczywiście. Choć do dziś zeszło w bodaj 100 tysiącach egzemplarzy. To nie jest jakiś dramatycznie zły wynik. I ta płyta zapewne jest na półkach bardzo wielu miłośników. Niekoniecznie samego Lou Reeda, ale muzyki awangardowej z całą pewnością. No więc tak, tak to brzmi. Właściwie jak to brzmi, to posłuchamy przez najbliższych kilka minut. Ta płyta to jest w oryginale album dwupłytowy. To są 4 utwory, Metal Machine Music, części 1, 2, 3 i 4 odpowiednio. No i włączymy się na początku części 1. Metal Machine Music, część 1, Lou Reeda. Fragment, właściwie początkowych kilka minut tego albumu, wydanego w roku 1975. Przypominam, obchodzimy w lipcu tego roku 50. rocznicę wydania tego albumu. Jednej z najbardziej kontrowersyjnych płyt wszechczasów. Według niektórych zestawień jedną z najgorszych płyt wszechczasów. Ale nic tu nie jest proste, bo o ile przez wiele lat myślano, że jest to taki właśnie wyraz buntu, bardzo, bardzo demonstracyjny wyraz buntu przeciwko przemysłowi muzycznemu i chęć zerwania wszelkich więzów z tymże, to tak naprawdę tak nie było. Wielokrotnie po latach Lou Reed podkreślał, że ta płyta była dla niego istotna. Wracał do tej płyty. Chciał ją wydawać po raz kolejny i po raz kolejny. pracować nad dźwiękiem, oczyszczać, wykonywać w wersjach scenicznych, więc nic tu nie było tak do końca przypadkowe. Ironia i złośliwość, z jaką spotkały się ta płyta, były rzeczywiście gigantycznych rozmiarów. Krytyka muzyczna wtedy była w rozkwicie. Rolling Stone pisał, że to jest rejestracja nocy na pętli autobusowej. Właściwie to przede wszystkim frasowano się i pochylano nad losem słynnego masteringowca, dźwiękowca Boba Ludwiga, który jako autor masteringu tej płyty musiał wysłuchać całości. W podtekście sugerowano, że nikt inny nie dał rady wysłuchać tej płyty do końca, że nawet sam Lou Reed właściwie sklejał ją, ale nigdy jej w całości nie wysłuchał. To nie jest prawda, dlatego że jak czytamy w opowieści cytowanego już przeze mnie przyjaciela, znajomego Lou Reeda z tamtych czasów, czyli Eliota Murphy'ego, tenże Murphy miał okazję posłuchać gotowego materiału właśnie jeszcze w mieszkaniu Lou Reeda, w jego domowym studiu. No i stwierdził nawet, jak opowiada w wywiadzie dla jednego z pism muzycznych, opowiada nawet, że było to interesujące. Tylko cały czas mu się wydawało, że Lou Reed na koniec powycina z tego jakieś piosenki i dopisze partie wokalne. No ale to się nie stało. Płyta wyszła w takiej postaci właśnie takiego instrumentalnego, dronowego albumu z gitarą, która brzmi momentami właściwie odrażająco, nie ma na niej żadnych riffów gitarowych, nie ma niczego, co pochłaniało, absorbowało ówczesną rockową publiczność. Tyle, że nie miało tak być. To znaczy zamysł tego albumu był rzeczywiście stricte awangardowy. Lou Reed w jakiś sposób nawiązywał do tego, co robił jego wieloletni partner w zespole, czyli John Cale, do muzyki, którą John Cale realizował, pomysłów, które John Cale jako uczeń dla Monte Younga realizował na samym początku The Velvet Underground. I teraz cofniemy się do roku 1966 i do The Velvet Underground w takiej embrionalnej wersji, kiedy ukazała się ich mała płyta, singielek, dodany do Aspen Magazine, dołączony w takiej wersji flexi, pięciocalowa płyta, na której na drugiej stronie był utwór Petera Walkera, na pierwszej John Cale i The Velvet Underground w utworze Loop, który brzmi momentami bardzo blisko tego, co później nagrywał Lou Reed. Thank you. The Velvet Underground, czyli późniejsi autorzy wspaniałych piosenek, minimalistycznych, rockowych, psychodelicznych, chłodnych, ważnych dla pokoleń artystów rockowych, ale na samym początku zespół o wybitnie awangardowych ambicjach i o próbujący pokazać jakąś zupełnie nową wizję wydobywania hałasu z gitar elektrycznych, wydobywania sprzężeń z tychże gitar. Ten utwór w oryginale, ten utwór zatytułowany Loop, kończył się taką pętlą, kończył się zapętlonym rowkiem, czyli locking groove na oryginalnej płycie. Zresztą oryginalna wersja winylowa Metal Machine Music też miała taki zapętlony rowek i można tego było słuchać, tego hałasu słuchać sobie w nieskończoność. To była jedna z inspiracji Lulida przy nagrywaniu Metal Machine Music, ale z kolei to, co się wydarzyło, ta legenda, która urosła, o której wspomniałem, po Metal Machine Music, zaprowadziła nas w rejony rzeczywiście trudne do przewidzenia, dlatego że ta płyta miała swoich wielbicieli i paradoksalnie do jednym z największych wielbicieli tej płyty był jeden z najwybitniejszych krytyków muzycznych, rockowych krytyków muzycznych tamtych czasów, czyli Lester Bangs, który trochę się co prawda pomylił, bo on uznał, że ten cały pomysł Lou Reeda to jest jedno wielkie mam was gdzieś, skierowane właśnie do całej reszty konkurencji rockowej. Ale w jakiś sposób, jakiś przedziwny sposób pokochał ten album. Pokochali go również muzycy awangardowi. Zakochał się w nim Merzbow, czyli późniejsza gwiazda, wielka gwiazda muzyki nurtu noise. Powiedział, że Metal Machine Music to był dla niego punkt zwrotny. Pokazał, że muzyka nie musi mieć melodii ani rytmu. Thurston Moore z grupy Sonic Youth, również zafascynowany twórczością Lou Reeda z tego okresu, mówił, że Lou Reed zrobił dla hałasu to, co Dylan zrobił dla tekstów piosenek. Nadał mu autorytet. No i wielu innych wykonawców, głównie tej niezależnej sceny gitarowej, jak również sceny noise'owej, muzyki industrialnej tak zwanej, powoływało się na Metal Machine Music. Wielokrotnie formacja The Krupps nagrała swoją odpowiedź na tę płytę zatytułowaną Metal Machine Music. Norweski duet Jazz Kammer grający muzykę, taką noise'ową muzykę improwizowaną, też miał na koncie Metal Music Machine z kolei, płytę nawiązującą tytułem do tego albumu Lou Reeda. No i wreszcie Merzbow też jedną ze swoich kaset zatytułował ku czci Lou Reeda Metal Acoustic Music. Posłuchajmy jeszcze fragmentu, tym razem to będzie fragment końcowy Metal Machine Music części czwartej Lou Reeda. sposób kończyła się oryginalna, ta zapętlona na końcu płyta Metal Machine Music Lurida. W oryginalnej wersji z roku 1975. Płyta, która, jak już wspominałem, wielokrotnie zyskiwała nowe życie. I najciekawsza z tych reinterpretacji, do najciekawszej z tych reinterpretacji Metal Machine Music Lurida doszło na początku XXI wieku, kiedy do Lurida zgłosił się saksofonista i kompozytor Ulrich Krieger, jeden z członków berlińskiej formacji Zeitkratzer. To jest taka formacja, która uwielbia z jednej strony, grywa muzykę współczesną, z drugiej strony uwielbia wyzwania polegające na transponowaniu nagrań gdzieś z kręgu muzyki popularnej, folkowej i przedstawianiu ich jako kompozycji na taki kameralny skład instrumentów wykorzystywanych w orkiestrach grających właśnie muzykę współczesną. I w tym celuje i Reinhold Fried, pianista tego zespołu, Axel Dörner grający na trąbce i tak dalej, i tak dalej. Cały niezwykły skład. To jest zespół, którego dyskografię warto poznać, nawet jeżeli ktoś słucha na co dzień muzyki pop właśnie. No i jaka była odpowiedź Lurida? Tego się nie da zrobić. No więc przez kilka lat trwało przekonywanie Amerykanina do tego, żeby jednak to zrobić. Krieger wspólnie z akordeonistą Zeitkratzera Luką Venituccim zaczęli pracę nad transkrypcją tego, co można znaleźć na płycie Lurida i zaprezentowali mu to jako Zeitkratzer. Lurid był tak zaskoczony tym, że właściwie usłyszał swój utwór, mimo że instrumenty są zupełnie inne, mimo że nie ma tutaj przesterowanych gitar, że zagrał koncert wspólny z grupą Zeitkratzer, to zresztą ukazało się na płycie, a później zezwolił oczywiście na wydanie wersji Zeitkratzera tej muzyki. No bo na koncercie uczestniczył Lurid jako jeden z wykonawców, ale my posłuchamy tej czystej, orkiestrowej wersji Metal Machine Music, też z konieczności we fragmencie. Grupa Zeitkratzer. Berlińska orkiestra Zeitkratzer i Metal Machine Music w wersji transkrybowanej, przetranskrybowanej, zaaranżowanej na instrumenty orkiestry grającej muzykę współczesną i wydanej ostatecznie w tej wersji na płycie Lou Reed Metal Machine Music w roku 2014. Lou Reed już wtedy nie żył od kilku miesięcy, kiedy ta płyta się ukazała. To jest też rodzaj zapętlenia w tej całej historii, dlatego że album Lou Reeda powstawał, jak już opowiadałem, z inspiracji muzyką współczesną, muzyką pokolenia pierwszych minimalistów i z tęsknoty za jakimś rodzajem współtworzenia awangardy muzyki elektronicznej, mniej lub bardziej, no tak, tak podchodzono wówczas też do przetwarzania brzmień gitarowych. No i na końcu tenże album doczekał się swojej wersji koncertowej jako dzieło muzyki współczesnej. Trudno sobie wyobrazić lepszy finał dla takiej historii. To tyle, jeśli chodzi o Metal Machine Music w tym wydaniu HCH. Jeszcze jedna nowość, ale zostaniemy w kręgu raczej awangardowym. To jest płyta, którą zrealizowali francuski pisarz Anne-James Chaton, Andy Moore, gitarzysta formacji The X, ostatnio był gościem festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie, i twórca muzyki elektronicznej Yannis Kyriakides. To jest część serii takich krótkich płyt zatytułowanej Handmade Series i utwór nosi tytuł Pas de Danse. Effectuer un dégagé piqué en avant de côté, du carré à gauche de l'oblique ponctué. Compter la moitié de la longueur de gauche à droite de la courbe écartée. Renforcer la ligne et la fondre sur un plié en cinquième, seulement au moment de sauter. En chassant le pied de devant grâce à l'autre pied tout en avançant, prolongé par une courbe rentrée. Poser la pointe pour le grand battement, le balancement du corps vers l'extérieur. En se gardant de trop serrer, plier les jambes sans soulever les talons. Exécuter le demi-plié, filer une horizontale ponctuée. Tout le long du mouvement, compter en trois quarts. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Jeter plus en arrière les épaules d'un demi-tour des hanches comprises. Porter d'abord les huitièmes du tour de poitrine et à la fin réunir les courbes s'écartant. Joindre les bras par une oblique jusqu'à la poitrine en diminuant les rentrées. Tout le long du mouvement, compter en trois quarts. Un, deux, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Épouser le pompier endroit sur endroit en donnant de la largeur au petit côté. Côté gauche, croisant sur côté droit, donner pour longueur la troisième mesure. Border le sixième du demi-tour des hanches, formant des angles légèrement arrondis. Sur un seul pied, élevé sur pointe, longer la courbure extérieure de la marche.